sita yeye anatembea nasema bwana mwenda pole mwisho ufika haraka haraka haina baraka bwana mwenda pole mwisho ufika haraka haraka haina baraka nasema hata sisi wanyika baba siku hizi pole pole na siku tutafika nasema bwana mwenda pole mwisho ufika haraka haraka haina baraka bwana mwenda pole mwisho ufika haraka haraka haina baraka nasema bwana mwenda pole baba hata siku ya winter anakwenda pole pole nasema bwana mwenda pole mwisho ufika haraka haraka haina baraka Mwana mwenda pole, mwisho ufika, haraka haraka.